नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कांड साक्षी बृहदारण्योपनिषद प्रथम अध्याय तृतीय ब्राह्मण के द्वितीय मंत्र के ऊपर विचार चल रहा था। सो विभेद वो तो प्रजापति जब पैदा हुआ वो डर गया ऐसा कहा था। तो भाई तस्मात एकाकी न विवेदी ऐसा था, इसलिए आज भी एकाकी व्यक्ति डरता है। फिर बाद में उसे विचार किया मेरे से दूसरा कोई है नहीं तो मैं किससे डरूं। फिर धीरे धीरे उसका भय चला गया ऐसा करके कहा था। उसी के बारे में चर्चा चल रही थी। प्रजापति को कौन से एकत्व ज्ञान हुआ, यदि ये शरीर को लेकर के एकत्व ज्ञान हुआ, ये पूर्व जन्म में उसका आत्मा संबंधी ज्ञान हुआ, तो इसके लेकर के विचार चल रहा था। तो पूर्वादि ने कहा कि यदि पूर्व जन्म के ज्ञान से उसको हुआ है प्रजापति को तो हम लोगों को भी होना चाहिए। फिर उस श्रद्धा आदि जो प्रणिपात आदि व्यर्थ हो जाएगा, सारे व्यर्थ हो जाएगा। श्रद्धा प्रणिपात आदि, गुरु की सेवा करना आदि जो भी है, श्रद्धा आदि है, समाधि, सब साधन व्यर्थ है। जैसे प्रजापति को पूर्व जन्म हो गया, बिना गुरु के हो गया, तो हमें भी हो जाएगा, ये सारा व्यर्थ होगा। और व्यर्थ नहीं कर सकते, श्रद्धा मान लभते ज्ञान आदि गीता में विधान है, तद्विधि प्रणिपाते ना ऐसा विधान है। ये श्रुति स्मृति आदि जो विहित सारे ज्ञान के साधन सारे व्यर्थ हो जाएंगे, स्थिति में श्रुति व्यर्थ अप्रामणिक हो जाएगी, श्रुति स्मृति सारे। तो एक पूर्वादि ने कहा, तो सिद्धांत ने कहा कि नहीं, देखो भाई निमित्त जो होता है ना, विकल्प समुच्चय गुणवत्त अगुणवत्त चार प्रकार हो जाते हैं निमित्त। वही निमित्त कहें विकल्प से हो जाता है, माने अनेक साधनों में से किसी एक साधन से किसी को हो जाता है, किसी को कुछ एक दो साधन बीच और होगा, किसी को सारे साधन की आवश्यकता होगी। निमित्तों में विकल्प है, माने समुच्चय भी है, माने किसी के लिए सब चाहिए, किसी के लिए कुछ साधनों से हो जाता है, ऐसा देखा है। और दूसरी बात, उनके जो गुणवत्त अगुणवत्त भी होगा, प्रमाता में गुणवत्त अगुणवत्व, चक्षुरादि में गुणवत्व अगुणवत्व भी काम करते हैं, और प्रमेय में गुणवत्व अगुणवत्व जो भी होंगे, आलोकादि की आवश्यकता होती है तो आलोकादि में गुणवत्व अगुणवत्व रहेगा। ये सारे विकल्पों से माने अधिकारी एक जैसा नहीं होता, भिन्न भिन्न हो जाता है, ये कहने में तात्पर्य है। इसको लेकर के कहा था पूर्व सिद्धांत ने कहा था ना, निमित्त विकल्प समुच्चय गुणवत्व अगुणवत्व भेद उपत्ते, संग्रह वाक्य था, इसी के आगे व्याख्या है। तो संग्रह वाक्यम विवृणोति टीका में कहा, ये कहा लोके ही नैमित्तिकानाम कार्याणाम, लोक में जो नैमित्तिक कार्य जो भी होता है नैमित्तिक होते हैं, किसी निमित्त से होता है कार्य, स्वाभाविक नहीं कार्य। लोके ही नैमित्तिकानाम कार्याणाम, जो निमित्त जन्य कार्य जो लोक में होते हैं उन कार्यों का निमित्त भेद हो अनेक अधा विकल्प, निमित्त जो विशेष है अनेक प्रकार से विकल्पित हो जाते हैं। निमित्त नैमित्तिक कार्यों के लिए निमित्त जो है अनेक प्रकार हो जाते हैं, एक ही नहीं होते निमित्त, कार्य तो एक ही है नैमित्तिक कार्य, उसके लिए निमित्त भिन्न भिन्न पड़ जाता है अधिकारी भेद से, ऐसा देखा है। तथा निमित्त समुच्चय, उसी प्रकार का निमित्त का विकल्प हो जाता है, कई निमित्त का समुच्चय, सारे निमित्तों में आवश्यकता होती है किसी कार्य किसी व्यक्ति के लिए, और किसी के लिए एक दो से काम चल जाता है, कार्य तो वही होना है इसके, ऐसा कहा। तेषां च विकल्पितानां समुचितानां च पुनर्गुणवत् अगुणवत्व कृत भेदो भवति। और वो जो निमित्त जो समुच्चय और विकल्प बन गए थे उनका भी, विकल्पितानां जो विकल्प किए गए जो निमित्त हैं, किसी के लिए एक किसी के लिए अनेक किसी के लिए पूरा समुच्चय, ये भी समुचितानां च पुनर्गुणवत्व अगुणवत् कृत भेदो भवति, कोई गुण वाला हो जाता है कोई अगुण वाला हो जाता है, वहां भी भेद है, कैसा है आगे दिखाएंगे। ठीक है, हमें कहते हैं तद्धि सर्वं विकल्पादि यथा ज्ञातुं शक्यं यथा तथा एकस्मिदेव नैमित्तिक रूप ज्ञानाख्य कार्य दर्शयामि। भाष्यकार कहते हैं हम एक ही में दिखाते हैं रूप ज्ञान के लिए, रूप ज्ञान जो होता है नैमित्तिक है, निमित्त जन्य चक्षुरादि निमित्त काम करते हैं, वहां निमित्त जन्य है, और चक्षुरादि का सन्निकर्ष भी काम करेगा, आलोक भी चाहिए, वहां तीन चीज देखता है, सामान्य तीन चाहिए, जिसके चक्षु नहीं है उसको रूप ज्ञान नहीं होगा, अच्छा, और जिस आलोक नहीं होगा अंधेरे में रूप ज्ञान नहीं होगा, ऐसा भी देखा है कहीं सन्निकर्ष, है, आलोक भी है, चक्षु भी, फिर भी जब तक विषय के साथ सन्निकर्ष नहीं होगा तब भी रूप ज्ञान नहीं होगा। तीन निमित्त दिखाई, यहां निमित्त दिखाई पड़ते तीन, कार्य एक ही रूप ज्ञान, किंतु भिन्न भिन्न अधिकारी के लिए किसी के लिए एक से हो जाएगा, किसी के लिए दो से होगा, किसी के लिए सभी चाहिए, ऐसी स्थिति आ जाएगी। यही ये भाष्यकार का कहना, तद ही माने जो ये निमित्त भेद हो जो है वह सर्वम विकल्प आदि, जो विकल्प और समुच्चय आदि यथा ज्ञातुम सक्यम, जैसे एक प्रकार जाना जा सकता है, तथा एकस्मिन एव नैमित्त के रूप ज्ञानाख्य कार्य दर्शयामि, इस प्रकार एक ही जो एक ही नैमित्तिक कार्य जो होता है रूप ज्ञान, उसी कार्य में मैं दिखाऊं दिखाता हूं, ऐसे भाष्यकार कहते हैं। तद यथा इत्यादि कहा, तद यथा भाष्य में कहा, रूप ज्ञाने एव तावत नैमित्त के कार्य, रूप ज्ञान नैमित्तिक कार्य है, क्योंकि वहां चक्षुरादि की सन्निकर्ष की आवश्यकता है, चक्षुरादि की आवश्यकता है और आलोक की आवश्यकता है, तीन चीज की आवश्यकता दिखती है। तो तथा रूप ज्ञान एवं तावत नैमित्तिक कार्य, जो नैमित्तिक कार्य है रूप ज्ञान, उसमें तमसी अंधेरे में रूप ज्ञान होना हो, यदि अंधेरे में होना हो रूप ज्ञान, किसी को हो जाता है अंधेरे में भी, किसी को बिल्ली आदि को हो जाता है रूप ज्ञान हो जाता है बिल्ली आदि को, उनके लिए केवल चक्षु सन्निकर्ष की आवश्यकता है, चक्षु की आवश्यकता है, चक्षु और विषय की सन्निकर्ष की आवश्यकता है, आलोक की आवश्यकता नहीं है उनको, यहां निमित्त विकल्प है। तमसी अधेरे में बिना आलोके न, आलोक के बिना ही, प्रकाश के बिना ही चक्षु रूप सन्निकर्षो नक्तंचराणाम रूप ज्ञाने निमित्तम भवती, जो नक्तंचर होते हैं, रात्रिंचर जो होते हैं, निशाचर, उनके लिए चक्षु और विषय का सन्निकर्ष इतना ही चाहिए, बस इतने मात्र से आलोक के बिना ही रूप ज्ञान हो जाता है, उनको आलोक की आवश्यकता नहीं होती है। और मन एव केवलम रूप ज्ञान निमित्तम योगी नाम, जो योगी लोग होते हैं उनके लिए न चक्षु की आवश्यकता है, न आलोक की आवश्यकता है, न सन्निकर्ष की आवश्यकता, केवल मन से ही हो जाता है सब ज्ञान, वहां विषय के साथ में सन्निकर्ष उनका मन मात्र काम करता है, ये विकल्प है। टीका में कहते हैं, तत्र विकल्पम उदाहरति, का उस विकल्प का उदाहरण देते हैं, तमसी कहा, अधेरे में जो रूप ज्ञान किसको होता है, नक्तंचरों को हो जाता है, आलोक की आवश्यकता नहीं उनको, चक्षु की और विषय के साथ सन्निकर्ष की तो आवश्यकता है, विषय के और चक्षु की सन्निकर्ष आवश्यकता है, किंतु आलोक की आवश्यकता नहीं है, ये विकल्प। आठ में कहा, उदित अनुदित हो भवत व्यवस्थित विकल्प इत्यर्थ, उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति, ऐसा विकल्प आ जाता है, माने हवन के लिए आया, एक यजमान सूर्योदय होने के पश्चात हवन करता है और एक यजमान ऐसा है सूर्योदय के पहले हवन करता है, तो दोनों जो निमित्त बन गया एक ही निमित्त में रहेगा, यदि सूर्योदय के पहले हवन करना हो तो उसी में करना होगा हमेशा, और सूर्योदय के पश्चात करना हो तो उसी काल में करना होगा। उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति, ऐसे विकल्प होता है हवन में, ठीक इसी प्रकार यहां भी विकल्प दिखाते हैं, कहा यही कहा, उदित अनुदित हो भवत व्यवस्थित विकल्पम, जैसे उदित होम अनुदित होम में विकल्प है, विकल्प होगा व्यवस्थित है, इसी प्रकार यहां भी व्यवस्थित दिखाते हैं, तमसी इत्यादि कहा। टीका में कहते हैं आगे, समुच्चयम दर्शयति, हमारे लिए चारों सभी चाहिए, चक्षु भी चाहिए, चक्षु और विषय का सन्निकर्ष में रूप के साथ सन्निकर्ष भी चाहिए, आलोक की भी जरूरत है, पहले दो तो विकल्प दिखा दिया, माने जैसे नक्तंचर होते हैं उनके लिए चक्षु और सन्निकर्ष की आवश्यकता है, और योगियों के लिए केवल मन की आवश्यकता, बाकी न चक्षु की न सन्निकर्ष की दोनों आवश्यकता नहीं है, तो हमारे लिए सभी की आवश्यकता है, आलोक के बिना भी हम रूप ज्ञान नहीं कर पाते हैं, चक्षु और के बिना भी नहीं कर सकते, चक्षु और रूप के संबंध के बिना भी नहीं कर सकते, हमारे लिए तीनों की आवश्यकता है, एक अस्माकम इत्यादि का, अस्माकम तो सन्निकर्ष आलोकाभ्याम सह, हमारे लिए विषय के साथ सन्निकर्ष भी चाहिए और आलोक के भी, दोनों के सहारे से रूप ज्ञान होगा, एक विकल्प दिखा दिया ये कहा। अच्छा आगे कहते हैं टीका में, विकल्पितानाम समुचितानाम निमित्तानाम, जो विकल्पित और समुचित दो प्रकार के जो निमित्त बता दिया, विकल्पित निमित्त दिखा दिया है, नक्तंचरों में दिखा दिया, योगियों में दिखा दिया, और समुचित कहां दिखाया, हम लोगों में दिखाया, विकल्पितानाम समुचितानाम निमित्तानाम, दोनों प्रकार के निमित्तों का गुणवत् अगुणवत् तो प्रयुक्तम भेदम कथयति, फिर भी उसमें भी गुणवत् और अगुणवत् भी भेद होगा, वही किसी के लिए गुण हो जाता है, किसी के लिए अगुण भी होगा, कैसा होगा, तथा इत्यादि का, तथा आदित्य चंद्रादि आलोक भेद ही समुचिता निमित्त भेदा भवंती कहा। देखो कभी रात्रि में हो तो विषय के साथ सन्निकर्ष करना हो तो चंद्र के आलोक की आवश्यकता होगी, और दिन में होगा तो सूर्य की आलोक की आवश्यकता होगी। आदित्य चंद्र आदि आलोक भेद ही, आलोक में प्रकाश, सूर्य और चंद्र आदि के जो प्रकाश विशेष के द्वारा ही समुचिता निमित्ता भेदा भवंती, निमित्त भेदा भवन, समुचित निमित्त हो जाते हैं। आलोक के बिना भी नहीं होगा ये कहते हैं, कैसे होगा तो दिखाएंगे वहां भी गुणवत्व आलोक अगुणवत्व, तथा आलोक विशेष गुणवत्व अगुणवत्व भेदाशु। इसलिए क्या होगा, आलोक में भी गुणवान और अगुणवत्व दो धर्म रहता है। प्रकृष्ट प्रकाश होगा तो गुण बन जाएगा, और मंद प्रकाश होगा तो दोष बन जाएगा, वस्तु दिखेगा नहीं। आलोक में भी गुणवत्व और अगुणवत्व है, यदि प्रकृष्ट प्रकाश हो तो वस्तु के साथ में हमें सन्निकर्ष सही हो जाएगा, और मंद प्रकाश हो तो वस्तु के साथ सन्निकर्ष नहीं हो पाएगा, विषय रूप ज्ञान नहीं हो पाता। ये भी यहां भी गुणवत्व अगुणवत्व है आलोक में भी, ये कहना है, ये कहा। ये टीका में कहते हैं आलोक विशेष गुणवत्व बहुलत्व, आलोक विशेष जो होता है ना वह गुणवान माने बहुलत्व, ज्यादा आलोक होने पर गुणवान हो जाता है, विषय सन्निकर्ष के लिए हमारे लिए सहयोग बहुत ज्यादा हो जाता है, गुणवान हो जाता है आलोक ज्यादा होना, प्रकाश ज्यादा होगा स्पष्ट हो जाएगा। और अगुणवत्व क्या है आलोक में, कहते हैं मंद प्रभत्व, मंद प्रकाश है तो वस्तु का ज्ञान नहीं हो पाता, अगुणवत्व है दोष है वो। आलोक में भी गुणवत्व और दोषवत्व दोनों है, एक कहा। और चक्षुरादेर, चक्षु में भी गुणवत्व अगुणवत्व होगा, हाँ, और प्रमाता में भी होगा गुणवत्व अगुणवत्व, प्रमेय में भी गुणवत्व अगुणवत्व होगा, कैसा होगा, चक्षुरादेर, चक्षुरादि से आदि से लेना प्रमाता और प्रमेय, चक्षुरादेर गुणवत्व निर्मलत्व आदि, चक्षुरादि में जो गुणवत्व क्या होगा, चक्षु साफ हो निर्मल हो तो विषय स्पष्ट हो जाएगा, यदि धुंधुला हो चक्षु विषय में ज्ञान होगा, यहां भी गुणवत्व अगुणवत्व दोनों है विषय ज्ञान में, चक्षु में भी है। एक चक्षुरादेर गुणवत्व निर्मलत्वादि, चक्षुरादि में जो गुणवत्व है निर्मलत्व है गुणवत्व, और तिमिर उपतत्वादि अगुणवत्व, से तिमिर रो लग गया होगा तो अगुणवत्व है, एक वस्तु को दो दिखता है तिमिर रो लगने पर, एक चंद्रमा हो दो चंद्रमा दिखेगा उसको तिमिर रो लगने पर, वो क्या है वो गुण नहीं हुआ अगुण हो जाएगा। चक्षुरादि में भी गुणवत्व अगुणवत्व है, जैसे आलोक आदि में गुणवत्व अगुणवत्व है, प्रकृष्ट प्रकाश जो होगा विषय ज्ञान के लिए गुणवत्व होगा गुणवान होगा, और मंद प्रकाश जो होगा विषय ज्ञान के लिए अगुणवत्व होगा दोषवत्व हो जाएगा। इसी प्रकार चक्षु आदि, चक्षु में निर्मलत्व है स्पष्ट है चक्षु साफ है तो विषय साफ हो जाएगा, ये गुणवत्व है गुणवान हो गया चक्षु, और यदि चक्षु धुंधुला है तो मेरे रोग आदि के द्वारा नष्ट हो रखे है स्थिति में अगुणवत्व आ जाता है। ये कहा 9-10 की टिप्पणी है, 9 में कहते हैं प्रमात्रादि नाम, क्योंकि वस्तु के ज्ञान होने के लिए प्रमाण प्रमाता और प्रमेय तीन चीज की जरूरत होगी, क्या क्या होगा, प्रमाण प्रमाता और प्रमेय, वस्तु भी आवश्यकता है जानने वाला भी आवश्यकता है और जानने के साधन की आवश्यकता है, तीनों में गुणवत्व दोषवत्व आएगा। या चक्षु में दिखा दिया अभी, ये प्रमाण में दिखाया, किसमें दिखाया, प्रमाण में दिखा दिया, प्रमाण हमारा सही है तो वस्तु का ज्ञान सही होगा, प्रमाण गलत है तो वस्तु ज्ञान गलत हो जाएगा, चक्षु निर्मल है तो वस्तु का ज्ञान सही होगा, ये गुणवत्व हो जाएगा चक्षु में, और चक्षु यदि रोगों से ग्रसित है तो धुंधला दिखेगा तो वस्तु का ज्ञान सही नहीं होगा, दोषवत्व आ जाएगा चक्षु में, ये हो गया प्रमाण में। आगे प्रमाता आदि में ये कहते हैं टिप्पणी में, 9 में कहा प्रमात्रादि नाम धी हेतु नाम, प्रमातादि जो होते हैं ज्ञान के हेतु, धी माने ज्ञान, ज्ञान के कारण है प्रमाता, प्रमेय प्रमाण तीनों होते हैं, यदि हमारे पास चक्षुरादि इंद्रियां नहीं है तब भी हमें ज्ञान नहीं होगा, यदि हम ही नहीं होते हों तब भी ज्ञान नहीं होगा, यदि विषय नहीं है तब भी ज्ञान नहीं होगा, तीनों चाहिए, प्रमाता भी चाहिए प्रमाण भी चाहिए प्रमेय भी चाहिए, तीनों में गुणवत्व दोषवत्व है, ये स्थिति है। ये दिखाते हैं प्रमात्रादि नाम धी हेतु नाम, टिप्पणी में कह रहे हैं प्रमाता आदि जो ज्ञान के कारण है इनमें गुणवत्व दोषवत्व अभ्याम, इन्हें भी गुणवत्व दोषवत्व धर्म दोनों है इनमें भी, तो इन दोनों के द्वारा अनेकधा निमित्तम निमित्त विकल्पम, अनेक प्रकार के जो निमित्त विकल्प है वो दिखाते हैं, ये भाष्यकार दिखाते हैं। ये चक्षुरादि कहा, टीका में कहा चक्षुरादि और गुणवत्व निर्वत्व, आदि से लेना प्रमाता प्रमेय लेना, यही है। टीका में कहते आदिना प्रमात्र प्रमेयोर ग्रह, तो चक्षुरादि चक्षुरादेर कहा था टीका में, आदि से क्या लेना है प्रमाता और प्रमेय, वहां भी गुणवत्व दोषवत्व है, जैसे चक्षु में है निर्मलत्व गुण है और तिब्र रोग द्वारा उपहित होने पर दोष है, वस्तु स्पष्ट नहीं होता। इसी प्रकार प्रमाता और प्रमाता प्रमेय में भी ऐसे समझना कहा। तत्र प्रमाता माने क्या है प्रमाता, प्रमाता प्रमाता कहते हैं ख्याल शुद्ध आत्मा प्रमाता होता नहीं भाई, आत्मा प्रमाता कभी नहीं हो सकता। शुद्ध आत्मा मन के साथ जो तादात्म्य हो रखा है जो आत्मा, वही प्रमाता बनना है। मन भी प्रमाता नहीं है, वो जड़ वस्तु क्या प्रमाता बनेगा, आत्मा भी प्रमाता नहीं है। दोनों के जो संबंध हो जाता है तो प्रमातृत्व आ जाता है, आत्मा और मन के तादात्म्य होने पर प्रमातृत्व आता है, यही कहना है। प्रमाता प्रमाता बोलते हैं, शुद्ध आत्मा प्रमाता है ही नहीं और मन जड़ है, वो प्रमाता हो नहीं सकता। क्या जानकारी क्या होगी उस मन को, जड़ है वो। ये दोनों जब घुले मिले अवस्था में होते हैं, तादात्म्य अवस्था में होते हैं, तो प्रमाता करके बोला जाता है, यही है प्रमाता। ये कहा तत्र प्रमाता माने ज्ञान परिणामी सावास अंतकरणाख्य, यही प्रमाता होता है। ज्ञान रूप में परिणत होने वाला जो चिदाभास विशिष्ट अंतकरण है ना, उसी को प्रमाता कहा जाता है। अकेला अंतकरण नहीं, चिदाभास विशिष्ट जो अंतकरण को प्रमाता कहा जाता है। जो ज्ञान रूप में परिणत होता है, अंतकरण वृत्ति में परिणत होता है, ज्ञान रूप में जो परिणत होने वाला जो अंतकरण है, खाली अंतकरण नहीं, चिदाभास विशिष्ट अंतकरण, शुद्ध चित्त नहीं, चित्त का आभास है यहां। जैसे सूर्य का आभास होता है जल में प्रतिबिंब, इस प्रकार ये चित्त नहीं, चित्त का आभास, चिदाभास विशिष्ट जो अंतकरण है वही है प्रमाता। प्रमाता तस्य गुणवत्वम प्रकृष्ट प्रज्ञत्व आदि, उस चिदाभास विशिष्ट जो अंतकरण को प्रमाता कहा जाता है, उसमें गुणवत्व क्या है, प्रकृष्ट प्रज्ञा हो, जिसमें विशेष ज्ञान बुद्धि अच्छा ही हो, वो गुणवान हो जाएगा। अंतकरण यदि प्रकृष्ट प्रज्ञा वाला हो, विशेष प्रज्ञा वाला हो, वो उस काल में गुणवान हो जाएगा। और वैपरीत दोष होते हैं, यदि प्रकृष्ट प्रज्ञा नहीं है, अल्प प्रज्ञत्व आदि है, तो दोष हो जाएगा, विशेष ही ज्ञान नहीं हो पाएगा। और प्रमेय क्या है, घटादि, जैसे घट को जानना है, प्रमेय घट बनेगा, चक्षुरादि प्रमाण हो गया और प्रमाता हो गया चिदाभास विशिष्ट अंतकरण, और विषय क्या है तो घटादि, प्रमेयो घटादि। तस्य दोषो दूरत्वादि, उसमें घट में भी दोष हो जाता है, जो दूर में घट होगा तो स्पष्ट नहीं हो पाता, दूर में होगा यदि घट स्पष्ट नहीं होगा, दोष है वहां, दूरत्व तो दोष के कारण घट स्पष्ट नहीं हो पाया। विषय में क्या है, दूरत्व आदि दोष हो जाते हैं, दूरत्व आदि अथवा अति समीप भी, अति समीप भी दोष होता है, हम अपने चक्षु को देख नहीं पाते, क्यों, अति समीप है, अति समीप पे होने से भी नहीं होता, या पास में एक केस हो नहीं दिखाई पड़ता, ऐसा है। और अति सूक्ष्म वस्तु हो वो भी दोष हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता, ये सब दूरत्व आदि दोष हो जाते हैं, ये प्रमेयगत दोष। ऐसा गुण क्या है, सन्निकृष्टत्व आदि, यदि नजदीक हो घटा दी तो ज्ञान हो जाता है, सन्निकृष्ट जो होगा, नजदीक होगा, वह गुण हो जाता है प्रमेय में, और दूर होगा तो दोष हो जाता है। ये सब विकल्प अनेक हैं, ये कहा दाष्टांत के सिद्धांत में क्या कहना है, यहां पर सिद्धांत में बताना चाहते हैं कि श्रद्धादिशु गुणवत्व उत्कर्ष, जो श्रद्धादि में गुणवत्व होना है, उत्कर्ष आना, विशेष होना, ये उत्कर्ष है गुणवत्व, और दोषवत्व निष्कर्ष निकर्ष, और जो श्रद्धादि अल्प होंगे तो दोष हो जाएगा, श्रद्धादि अधिक होंगे तो गुण हो जाएगा। श्रद्धा तात्पर्य तत्पर तात्पर्य परिपात आदि जो है ना, ये सब यदि अधिक हो तो गुण हो जाएंगे, और अल्प हो तो दोष हो जाएगा। न्यून श्रद्धा, न्यून तात्पर्य, न्यून प्रणिपात आदि हो तो दोष है वो, और अधिक हो तो गुण है, एक सिद्धांत में यही है, ये बता दिया। अच्छा आगे कहते हैं, टीका में कहते हैं दृष्टांतम प्रतिपाद्य दाष्टांत, ये दृष्टांत बता दिया। देखो लोक में जो निमित्त होता है भिन्न भिन्न हो जाता है, एक ही नहीं होता, एक ही निमित्त, एक ही नैमित्तिक कार्य के लिए कई प्रकार से काम करते हैं, ऐसी स्थिति आ जाती है। इसी प्रकार अब यहां भी ऐसे घटाना, प्रजापति और हमारे में घटाना है, यहां भी प्रजापति के लिए पूर्व जन्म का ज्ञान काम कर गया और हमारे लिए नहीं कर रहा है, हमें श्रद्धा भक्ति प्रणिपात आदि की आवश्यकता होगी, यही बताना चाहते हैं, क्यों, यही कहना है। दृष्टांतम प्रतिपाद्य दार्ष्टान्त के महा, दृष्टांत का प्रतिपादन करके हम सिद्धांत को बताते हैं, एवं इत्यादि भाषा में कहा, एवं एव, इसी प्रकार ही आत्मैकत्व विज्ञान, आत्मैकत्व विज्ञान में भी ऐसे ही समझना, अहम ब्रह्मास्मि जो ज्ञान होना, इसमें भी ऐसे ही समझना, क्यों, यही होगा सबको ज्ञान होना है, किंतु ज्ञान होने में क्या होगा, किसी को पूर्व जन्म के साधन काम कर जाएगा, किसी को इसी जन्म में साधना करनी पड़ेगी, अलग अलग होगा। ये कारण थे एकत्व आत्मिकत्व ज्ञान है भी क्वचित जन्मांतर कृतम कर्म निमित्तम भवति। जन्मांतर में किया गया कर्म में श्रवणादि रूप कर्म, कौन सा कर्म, श्रवण मनन निध्यासन पूर्व जन्म में किया वो काम आ जाए, जैसे प्रजापति को हो गया। क्या हो गया प्रजापति ने इस काल में, अब श्रवण मनन के लिए कोई उसके पास आचार्य है नहीं, सबसे प्रथम सृष्टि है, श्रवण मनन निध्यासन आदि कर नहीं सकते हो, तो उनको पूर्व जन्म में किया हुआ श्रवण मनन यहां संस्कार से काम आ गया। अच्छा, तो किसी के लिए पूर्व जन्म का किया गया कर्म, कर्म माने श्रवणादि कर्म, ऐसा छह नंबर की पढ़ी बताया है, अन्य कर्म नहीं, एक अग्निहोत्रादि कर्म नहीं, श्रवणादि कर्म जो श्रवण मनन निध्यासन जो किया था पूर्व जन्म में वो कहीं निमित्त बन जाता है, जैसे प्रजापति में है, यथा प्रजापति कहा, जैसे प्रजापति को हो गया पूर्व जन्म के साधन से इस जन्म में ज्ञान हो गया, गुरु आदि के बिना ही ज्ञान हो गया इस जन्म में कहना है। कुछ तपो निमित्तम, और कहीं गए तप निमित्त हो जाता है, तप निमित्त होता है, जैसे तैतृय उपनिषद में भृगुवल्ली में कहा है तप तप्त इत्यादि आता है, तो क्वचित तपो निमित्तम, भृगु को उपदेश किया तप करो करके कहा, तप निमित्त देखा गया है कि इसके लिए आत्मिकत्व ज्ञान के लिए तप को निमित्त दिखाई पड़ता है कहीं, क्यों तपसा ब्रह्म विज्ञासस्व ऐसा बोलते हैं वहां, वरुण ऋषि अपने पुत्र भृगु को बोलते हैं तपसा ब्रह्म विज्ञासस्व, तप के द्वारा ब्रह्म के जाने की इच्छा करो ऐसा बोलते हैं। और क्वचित और कहें, क्वचित आचार्यवान पुरुषो वेद श्रद्धावान लभते ज्ञानम तद्विधि प्रणिपातेन आचार्य दैव विद्या दैव दैव द्रष्टव्य श्रोतव्य इति श्रुति स्मृतिभ्य एकांत ज्ञान लाभ निमित्तम श्रद्धा प्रवृत्ति नाम। और कहीं ऐसा दिखाई पड़ते, ये सारे साधन दिखाई पड़ते हैं, कहीं तब दिखाई दिया, कहीं जन्मांतरकृत साधन दिखाई दिया प्रजापति में, और भृगु ऋषि में तप को दिखा साधन दिखाई पड़ा, और कहीं ऐसा होता है आचार्यवान पुरुषों के तब कहा छांदोग्य में, जो गुरु वाला होगा वही इसको जान सकता है, आचार्यवान पुरुष जो पुरुष आचार्य वाला होगा, गुरु वाला होगा, इस रहस्य को बताने वाला गुरु वाला होगा वही जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता, ऐसा कहा है। एक दृष्टांत देकर के कहा उद्दालक ऋषि ने श्वेत केतु को, चोरों ने एक व्यक्ति को पकड़ के लाया, आंख में पट्टी बांधी, हाथ को पीछे बांध, हाथ पैर को बांध दिया, ऐसी अवस्था में ला करके घनघोर जंगल में छोड़ दिया, उसको दिशा ज्ञान नहीं है, मैं किस दिशा से आया हूं, आंख में पट्टी बांध के लाए चोर, ऐसी स्थिति में है, आंख में पट्टी बांधा हुआ है और हाथ पैर बांध के छोड़ दिया, उसके पास एक ही साधन है वाणी बोलनी और कोई साधन नहीं है, तो चिल्लाता है जंगल में, भाई मैं ऐसी स्थिति में पड़ा हूं, कोई व्यक्ति हो तो मुझे बचाओ, ऐसा बोलता है। तो कोई जंगल में पहुंचा हुआ व्यक्ति है, वो देख वहां उसका आवाज सुनता है, करुण आवाज सुन के जाता है, पूछता है बोले, तो उसने पट्टी खोल दी और हाथ पैर के बंधन खुला दिया, उसके बाद पूछा कहां से आए हो, उसने कहा मैं कांधार से आया हूं। अच्छा, कांधार बहुत दूर होता है, चोरों ने जो ला बहुत दूर होता है, उसको दिशा ज्ञान नहीं है और वहां रास्ता भी नहीं, ये रास्ता कांधार का बोल भी नहीं सकता, तो वो जो व्यक्ति है क्या करता है, कांधार का एक दिशा बता देता, इस दिशा में जाना आप, ये दिशा में जाओ, इधर पड़ता है कांधार, वो जंगल में भटकता भटकता वो दिशा को लेकर के, दिशा गुरुजी गुरु बन गया, वो जो दूसरा व्यक्ति उसका गुरु हो गया, वो दिशा को लेकर के चलता चलता आगे गांव मिलता है, गांव वालों को पूछता है, दूसरे गांव मिलता है, करते करते वो बुद्धिमान व्यक्ति अपने स्थान पर पहुंच जाता है। इसी प्रकार ये जीवात्मा भटका हुआ है, काम क्रोध लोभ मोहादि जो चोर हैं, इन चोरों ने इसको यहां विषयों में ला करके गिरा दिया है, विषय रूपी जंगल में ला के पटक दिया है, इसका आंख बंद है, अपने बारे में देखता नहीं, बंद है आंख, ज्ञान रूपी चक्षु है ही नहीं इसके पास, आंख बंद है और बंधन में पड़ा, हाथ पैर बंधा हुआ है, कुछ कर नहीं पा रहा है, ऐसे ही जीवात्मा की स्थिति ऐसी है, अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, ये विषयाशक्ति होकर के विषय में घूम रहा है, तो इसलिए हाथ पैर बंधा हुआ, अपने कार्य के लिए हाथ पैर बंधा हुआ है, इसके लिए कोई कारुणिक व्यक्ति मिल जाए तो कहे अरे भाई तू तेरा घर ये नहीं, तू सच्चिदानंद आत्मा है, कहां तू भटका हुआ है, तेरा तो तू तो सच्चिदानंद आत्मा है, ऐसा करके जो उपदेश करेगा तो फिर वो अपने धीरे धीरे अपने स्थान पर पहुंच जाता है। इसके लिए कहा आचार्यवान पुरुषो वेद, गुरु वाला ही जान सकता है उस तत्व को। कहा छांदोग्य में, और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता में कहा है श्रद्धालु जो होगा कहीं ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तद्विद्धि प्रणिपाते न, प्रणिपात को कारण बताया, और आचार्य दैव विद्या साधिष्टम प्राप्त, ऐसा इसे आता है उपकोशल विद्या में आता है छांदोग्य में, आचार्य के द्वारा ही प्राप्त विद्या समर्थ होती है अपने कार्य करने के लिए ऐसा, और द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिदारण है इत्यादि श्रुति स्मृति, यह श्रुति स्मृति के द्वारा क्या होगा कहीं ये श्रद्धा आदि को साधन दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? श्रद्धा आदि साधन दिखाई पड़ते हैं, ये कहा कहीं पूर्व जन्म के ज्ञान काम करता है ऐसे दिखाई पड़ता है, और एक ही साधन सबके लिए नहीं है, माने समुच्चय और विकल्प है साधनों में, और कहीं तब को कारण दिखाई पड़ा, और कहीं ये श्रद्धा आदि आचार्यवान पुरुष वेद आदि सबकी आवश्यकता दिखाई दे रही है, ये कहा इति श्रुति स्मृति एकांत ज्ञान लाभ निमित्तम, माने नियमित जो ज्ञान है अवश्य ज्ञान के लाभ के निमित्त श्रद्धादि प्रवृत्ति नाम कुचित, कहीं ऐसा भी सुनाई पड़ा है श्रद्धादि को कारण माना है, श्रद्धादि के बिना ज्ञान नहीं होता ऐसा कहीं सुनाई पड़ता है कहा, माने निमित्त अनेक हो जाते हैं एक ही नहीं, सबको आत्मज्ञान ही प्राप्त करना है, कहीं तो है पूर्व जन्म के ज्ञान से हो गया ऐसा लगता है, कहीं इस जन्म में साधना करनी पड़ेगी ऐसा लगता है, हमारे अभी अभी अर्वाचीन युग की बात करें तो जैसे रमण महर्षि हैं और परमहंस जी हैं, हमारे सामने दो व्यक्ति हो जाते हैं, रमण महर्षि जी ने किसी गुरु के पास जाके कोई काम किया ऐसा कुछ सुनने में आता नहीं है, तो ज्ञानी माने जाते हैं वो, आत्मवेत्ता माने जाते हैं रमण महर्षि, और परमहंस जी जो है वो भी आत्मवेत्ता माने जाते हैं, उनको देखते हुए क्या लगता है जीवन भर उन्होंने उपासना की, एक तरफ पूरे जीवन साधना की ये दिखता है, और एक तरफ कुछ भी नहीं किया ज्ञान हो गया, और दोनों ज्ञानी माने जाते हैं, तो क्या है उनके पूर्व जन्म के साधन काम कर गया, पूर्व जन्म के साधक थे कौन रमण महर्षि जी, ऐसा मानना पड़ेगा, यदि अनायास ज्ञान हो तो हम भी बैठे हमें होता नहीं, तो यही है माने एक ही कार्य के लिए निमित्त भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं ये कहते हैं। इसी प्रकार प्रजापति को पूर्व जन्म का जो ज्ञान आदि काम कर गए आदि गुरु के बिना ही उनको ज्ञान हो गया, यही कहना चाहते हैं। ये कहा आचार्यवान पुरुषो वेद श्रद्धावान लभते ज्ञानम तद्विद्धि प्रणिपातेन आचार्य दैव और द्रष्टव्य श्रोतव्य इति श्रुति स्मृतिभ्य, ये श्रुति स्मृति के द्वारा ही सिद्ध होता है एकांत ज्ञान लाभ निमित्तत्वम श्रद्धा प्रवृत्ति नाम, अवश्य जो ज्ञान लाभ के निमित्त होते हैं वे विचार ही नहीं, इसके बिना नहीं होगा, ये एकांत शब्द का अर्थ ही होता है उसके श्रद्धा प्रवृत्ति निमित्त है, कहीं ऐसा दिखाई पड़ता है ये कहा। टिप्पणी एक नंबर टिप्पणी श्रद्धा प्रवृत्ति पूर्वोत्तर अन्वयम, कहते ये जो श्रद्धा प्रवृत्ति नाम वाक्य पूर्वी साथ के अन्वय होगा, आगे अधर्मादि निमित्त वियोग हेतुत्वाद के साथ भी अन्वय होगा, क्यों श्रद्धादि होते हैं अधर्मादि जो हमारे अंतकरण में अधर्म आदि बैठे हैं पाप, वो जो अधर्मादि के जो निमित्त थे पाप उसका वियोग हेतुत्वाद, उनके वियोग के कारण है उनके अभाव के कारण हो श्रद्धादि, ये श्रद्धादि नाम श्रद्धा प्रवृत्ति नाम का पूर्व के साथ भी अन्वय होगा, और आगे जो अधर्मादि निमित्त वियोग हेतुत्वाद के साथ भी संबंध होगा, उभयन्वयी है दोनों तरफ अन्वय होगा इसका, अधर्मादि निमित्त वियोग हेतुत्वाद का अधर्मादि जो निमित्त है उस वियोग के कारण है श्रद्धादि, श्रद्धादि शास्त्रों में श्रद्धा गुरु में श्रद्धा आदि आने पर अधर्मादि नष्ट हो जाते हैं, इसके वियोग के हेतु भी कहा। दो नंबर टिप्पणी में कहा अधर्मादि रूपाणी यानी ज्ञानी प्रतिबंध निमित्तानी तेषाम, कहा अधर्म रूप स्वरूप जो क्या है ज्ञान के प्रतिबंधक थे उनके वियोग का अभाव के कारण है श्रद्धा आदि, यदि शास्त्रों में गुरु आदि में श्रद्धा हो प्रणिपात आदि हो श्रवण मनन निध्यासन करता हो तो जो अधर्मादि स्वरूप जो ज्ञान के प्रतिबंधक थे उनका नाश हो जाता है उसके कारण श्रद्धा आदि है, ये कहा। अगर वेदांत श्रवण मनन निध्यासनाम च वेदांत के श्रवण मनन निध्यासन में उपनिषदों के श्रवण मनन निध्यासन जो होते हैं यहां इनको साक्षात ज्ञेय विषयत्वाद, यह साक्षात ज्ञेय का विषय है, साक्षात जीव ब्रह्म के ऐक्य करने का विषय बनता है उसको विषय करता है सर्वणादि, ये कहा साक्षात। तीन नंबर टिप्पणी में कहा साक्षात में कहते साक्षात ज्ञान साधनत्वाद, कहा साक्षात ज्ञान के साधन है यह कौन सर्वणादि, साक्षात आत्मज्ञान के साधन है साधनत्वाद, अंतरंग साधनत्वाद अंतरंग साधन है यह श्रवण मनन निध्यासन कहते हैं, अंतरंग साधनत्व न श्रद्धादिवत परंपरा, श्रद्धादि परंपरा से साधन है और वेदांत श्रवण मनन ध्यान साक्षात साधन है, श्रद्धादि तो श्रद्धादि के द्वारा अंतकरण की शुद्धि होगी, शुद्धि के बाद में ज्ञान होगा, ये परंपरा से साधन है, किंतु ये साक्षात साधन है श्रवण मनन निध्यासन, ये कहा। आगे भाष्य में कहते हैं पापादि प्रतिबंध क्षय च आत्म मनसोर भूतार्थ ज्ञान निमित्त सावाभ्याद कहते हैं, माने पापादि प्रतिबंध क्षय होने पर जो पापादि थे श्रद्धा प्रणिपात आदि के द्वारा श्रवण मनन आदि के द्वारा पापादि क्षय हो जाने पर पापादि नष्ट हो जाने पर आत्म मनसोर आत्मा और मन के तादात्म्य से पाप होता था। क्या होता था? आत्मा और मन के जब तक तादात्म्य होता तब तक पाप होता था। वो आत्म मनसो पापादि निमित्त क्षय, आप आत्मा और मन के तादात्म्य होने से जो पापादि होते थे उसका क्षय हो जाने पर आत्मा और मन के अभी बिलगाव हो गया, अलग हो गया श्रवण आदि के माध्यम से, अलग होने पर भूतार्थ ज्ञान निमित्त स्वभाव सिद्ध ज्ञान के निमित्त बन जाते हैं। माने ज्ञान कोई साध्य नहीं, सिद्ध है, सिद्ध वस्तु आत्मस्वरूप ज्ञान के लिए निमित्त बन जाते हैं, ये कहा। चार की टिप्पणी में कहा तत्वार्थ ज्ञान निमित्तानाम स्वाभाविकत्व, आत्मज्ञान के निमित्तों में स्वाभाविक बन जाते हैं बाद में, आत्मा मन के जो संबंध था अज्ञान के इसके पाप आदि के पे आगे जाकर के उसके तत्वार्थ ज्ञान में निमित्त स्वाभाविक हो जाते हैं। मन भी उसी तरफ हो जाता है, आत्मा भी उसी तरफ हो जाता है, आत्मज्ञान की तरफ हो जाता है। जब पाप प्रतिबंध क्षय होगा मन फिर विषयों की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। तस्मात अहेतुत्व न जातु ज्ञान से श्रद्धा प्रणिपात आदि नमिति, इसलिए कभी भी जातु माने कदाचित कभी भी अहेतुत्व न, अकारण नहीं है, अहेतु नहीं है, कौन ज्ञान श्रद्धा प्रणिपात आदि नाम, श्रद्धा प्रणिपात आदि ज्ञान के लिए हेतु नहीं है, यह बात कभी भी नहीं हो सकता, ये बात नहीं हो सकती कभी भी। श्रद्धादि जो है ज्ञान के लिए हेतु है, परंपरा से हेतु है, इसलिए श्रद्धादि आवश्यक है, ये कहा। पांच की टिप्पणी में इसी को कहते हैं उत्पत्तौ, ज्ञान के उत्पत्ति में ज्ञान से उत्पत्तौ श्रद्धा प्रणिपात आदि नाम अहेतुत्व न जातु, तो कभी भी माने अहेतु नहीं है, हेतु है, ये बताए। टीका के साथ देखते हैं तथा अन्यस्यापि प्रजापति तुल्यस्य वामदेवादेर जन्मांतरीय साधनावसाद ईश्वरानुग्रहात् अस्मिन् जन्मनि स्मृत वाक्यात् ऐक्य ज्ञानम् उदेति इति शेषः। जैसे प्रजापति के बारे में कह दिया एवं आत्मैकत्व विज्ञाने क्वचित् जन्मांतर कृतम कर्म निमित्तं भवति यथा प्रजापते, जो कहा था उसके आगे टीका की पंक्ति लगाना बोलते हैं। जिस प्रकार प्रजापति को आत्मैकत्व विज्ञान में जन्मांतरकृत साधन काम कर गया, किसमें पूर्व जन्म में किया हुआ साधन काम करके, अभी इस जन्म में तो कोई गुरु आदि उपदेष्टा है नहीं उसके पास, पूर्व जन्म के साधन काम करके ऐसा देखा जाता है। तो जिस प्रकार हुआ यथा प्रजापति कहने के बाद तथा, उसके लिए टीका में बोलते इस बात को कि तथा उसी प्रकार अन्य से आदि अन्य व्यक्ति को भी हुआ है, खाली प्रजापति नहीं, प्रजापति तुल्य से जो प्रजापति के समान है पूर्व जन्म में जिन्होंने साधना की हुई है उनको, वामदेवादि जैसे वामदेव आदि थे वो गर्भ में ही बोल गए अहम मनुरभवम सूर्यास्त इत्यादि बोल पड़े वामदेव जी, उनको पूर्व जन्म के काम साधने काम कर लिया था सारा, किंतु एक जन्म लेने के प्रारब्ध शेष था, तो जैसे मातृ के कुक्ष में आ गए वहीं बोल पड़े अरे मैं ही मनु हुआ, मैं ही सूर्य हुआ, सब कुछ मैं ही हुआ, ऐसे बोलने लगे, आत्मज्ञान वही हो गया था उनको, ज्ञान के प्रतिबंधक बना था पूर्व जन्म में साधन, एक जन्म प्रतिबंधक बना हुआ था, जैसे गर्भ में आ गए ज्ञान हो गया उनको। तथा अन्यस्यापि प्रजापति तुल्यस्य, उस प्रकार अन्य भी जो प्रजापति के समान पूर्व जन्म में जिन्होंने साधना की है ज्ञान की साधना की है प्रजापति के समान व्यक्ति वामदेवादि हैं, जन्मांतरीय साधन अवसाद, इस जन्म के साधन नहीं है वामदेव का, गर्भ में ही बोल पड़े थे वो, अपना सर्वात्म भाव दिखाया वामदेव जी ने गर्भ में, माता के गर्भ में मैं ही मनु हुआ, मैं ही सूर्य हुआ, ऐसा बोल पड़े, तो जन्मांतरीय साधन अवसाद उनका भी जन्मांतरीय साधन है वामदेव आदि का भी, ईश्वरानुग्रहाद वही ईश्वर की कृपा से जन्मांतरीय साधन ईश्वर की कृपा बन गई, अस्मिन् जन्मनि स्मृत वाक्याद, इस जन्म में केवल उनका स्मरण हो गया वाक्य, साधना नहीं इस काल में, स्मृत वाक्यात स्मरण किया हुआ वाक्य से ही ऐक्य ज्ञानम उदयती, ऐक्य ज्ञान उदय हो जाता है वामदेव आदि को भी, इति शेष, ऐसा शेष लगाना भाष्य में कहा, यथा प्रजापति का आगे इति का शेष लगाना। भृगुस्तत्तुल्यो वा अधिकारी क्वचित इति उच्यते, भृगु भी उसी के समान कोई अधिकारी है कहीं, क्वचित शब्द से ऐसा कहा जाता है, क्वचित तपो निमित्तम इत्यादि कहा, तपो माने अन्वय व्यतिरेक काख्य आलोचनम, वहां भृगु भाई पितरम वरुणम पितरम वो ससार ऐसा आता है। भृगु रही वारुणी, जो वरुण के पुत्र भृगु है अपने पिता के पास गए, अधि भगवो ब्रह्मेति ऐसा बोलते रहे, हे भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए। तो उन्होंने कहा अन्नम प्राण मन बुद्धि यही बोल करके छोड़े, और आनंद ये सबको उन्होंने बोल दिया, इसी को तप करो तपसा ब्रह्म जी के आश्रय से, और लक्षण बता दिया ये तो वाई मानी भूतानी जायंते ये न जातानी जीवंति यद प्रयंत विसंबति तद ब्रह्म तद विजि के आश्रय, लक्षण बता दिया। तो तपसा ब्रह्म जी का सोल, तुम विचार रूप तप से ब्रह्म को समझो, इन्हीं में से समझते जाओ, माने अन्नमय कोष प्राणमय कोष आदि से भीतर भीतर जाने के लिए अन्नम प्राण इत्यादि शब्द से कहा उन्होंने वहां कहा। तो भृगु उसी प्रकार विचार करने लगे, बाकी कोषों में व्यभिचार दिखाई दिया अन्न में प्राण में, क्यों अन्न हमेशा नहीं है और आत्मा जो है हमेशा है, और अन्न से अन्न की उत्पत्ति भी नहीं होती है, बाकी की उत्पत्ति भले हो जाए अन्न से अन्न की भी नहीं होगी, ऐसे भी आएगा वो व्यभिचारी है ऐसा देख करके अंतिम में आनंद को उन्होंने ब्रह्म समझा, ये कहना चाहते हैं। तपो माने अन्वय व्यतिरेकाख्यम आलोचनम कहते हैं, अन्वय व्यतिरेक का भी व्यभिचार करना, कैसा अन्वय व्यतिरेक करना, तो 11 नंबर टिप्पणी में बताया इस बात को, अन्वय व्यतिरेक में अन्न प्राणादि व्यभिचारित्वाद, अन्न प्राण आदि व्यभिचारी, अन्न प्राण मनो बुद्धि ये सब व्यभिचारी है, व्यभिचार दिखाया, व्यभिचार कभी होते कभी नहीं होते हैं, व्यभिचारी है अनात्मा, इसलिए व्यभिचारी होने से अनात्मा है। स्रगादिवत जैसे माला आदि होते हैं ना, हमेशा माला नहीं होती, कभी है कभी नहीं है, गले में कभी है कभी नहीं है, व्यभिचारी है, इसी प्रकार अन्न प्राण आदि भी व्यभिचारी है, ऐसा ये व्यतिरेक देखा उन्होंने, ये व्यतिरेक देखा है। आत्मा तो रज्जुआदिवत अव्यभिचारी, और आत्मा जो है रज्जु आदि के समान कभी भी व्यभिचार नहीं करता, सर्प रज्जु में सर्प कभी होता कभी नहीं होता, व्यभिचार करता है रज्जु, कभी व्यभिचार नहीं करने वाला अपने स्वरूप को, इसी प्रकार आत्मा रज्जु आदि के समान है, अव्यभिचारी है, ये अन्वय व्यतिरेक विचार है ये, ये कहा। अथवा दूसरे प्रकार से उत्पत्त्यादि भागत्वात् भूतानाम अनात्मत्वम्, ये उत्पत्ति स्थिति लय वाले होने से, ये भूत जितने भी हैं उत्पन्न होते हैं स्थिति होते ही लय हो जाते हैं, इसलिए ये कहे अनात्मा है ये विचार करना वहां। और ब्रह्मणस्तु तद्राहित्याद, और ब्रह्म जो है उत्पत्ति स्थिति लय के लय रहित है, ब्रह्म की उत्पत्ति भी नहीं है स्थिति भी नहीं लय भी नहीं इत्यादि होने से आत्म तद्राहित्यम आत्मत्वम, इसमें यह आत्मा है ऐसा समझना, यह अन्वय विद्रेक है, इत्येवं विद एवं विद अन्वय विद्रेक का के विचारो अत्र तप शब्द न विवक्षित, यहां तप शब्द के द्वारा इस प्रकार का विचार करना ये तप है, यहां माने सारे उत्पत्ति स्थिल होने के कारण व्यभिचारी है भूतादि, और आत्मा उत्पत्ति न होने के कारण माने ये हमेशा है राहित होने से आत्मा माने व्यभिचारी नहीं है, अन्वय आत्मा में अन्वय दिखाना बाकी व्यभिचार दिखाना यही कहा। तदुक्तम वार्तिक, इस बात को वार्तिक में बताया है, अन्वय व्यतिरेकादि चिंतनम वा तपो भवेत अहम ब्रह्मेति वाक्यार्थ बोधायालमिदम यतः, इति ऐसे वाक्य का वार्तिककार ने कहा सुरेश्वराचार्य जी ने, अन्वय व्यतिरेकादि चिंतनम, अन्वय और व्यतिरेकादि का चिंतन करना यही अथवा तप यही है, यहां इसी को तप समझना ये कहा। अहम ब्रह्मेति वाक्यार्थ बोधाय अलम इदम, अहम ब्रह्म इस वाक्य के ज्ञान के लिए ना ये पर्याप्त होते हैं, ऐसा विचार करना आत्मा अनात्मा के विचार जो है अहम ब्रह्मास्मि इस ज्ञान के लिए पर्याप्त होते हैं, इसलिए विचार करना जरूरी है ये वार्तिककार ने कहा। तत्व ये कहा वाक्य तात्पर्य आलोचनम साधन विशेष अनुसंधानम फल विशेष चिंतनम च आदि शब्द निगृहते, वार्तिककार ने कहा अन्वय व्यतिरेक आदि में आदि लगा रखा वार्तिककार ने, तो आदि से क्या लेना, तो कहते हैं वाक्य का तात्पर्य का विचार करना, तत्वमसी जो वाक्य है उसके तात्पर्य का विचार करना, और साधन विशेष का अनुसंधान करना, किस साधन से मिलना है उसका विशेष अन्वेषण करना, साधन विशेष का अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान कैसे होगा, साधन का अनुसंधान करना, और फल विशेष का चिंतन करना, क्या फल मिलेगा इस साधन से, ये तीनों आदि शब्द से गृहित होता है। पार्थिव का अर्थ अन्वय व्यतिरेक आदि है, तो अन्वय व्यतिरेक और आगे तीन कार्य और है, क्या है, एक तो वाक्य का तात्पर्य का विचार करना, और साधन विशेष का अनुसंधान करना, फल विशेष का चिंतन करना, ये सब बताया भारतीय में कहा। अच्छा टीका में आगे बोलते हैं, श्वेतकेतु प्रवृत्तिषु ज्ञान निमित्ताराम समुच्चय दर्शति, और श्वेतकेतु आदि के लिए ज्ञान के लिए निमित्त जो है ना समुच्चय दिखाया, भृगु के लिए विकल्प दिखाया, अच्छा, और प्रजापति के लिए विकल्प पूर्व जन्म का ज्ञान काम करके साधन काम करके कहा विकल्प दिखाया, वामदेव के लिए विकल्प दिखाया, किंतु अब श्वेतकेतु आदि के लिए समुच्चय दिखाते हैं, सारे साधन दिखाते हैं, ये कहते हैं श्वेतकेतु प्रवृत्ति शु श्वेतकेतु आदि के लिए ज्ञान निमित्त आराम समुच्चय दर्शन, ज्ञान के जो निमित्त हैं उनका समुच्चय दिखाते हैं, सारे निमित्त है, कई निमित्त होने के बाद ज्ञान हुआ उनको, ये कहा क्वचित इत्यादि भाष्य में कहा था क्वचित आचार्यवान पुरुषों के श्वेत केतु के लिए कहा है उद्दालक ऋषि ने, अश्रद्धावान लभते ज्ञान हम लोग जैसों के लिए कहा हुआ है, समुच्चय के लिए कहा हुआ है, तद्विद्धि प्रणिपात है ना ये सब, और आचार्य दैव विद्या साधिष्टम प्राप्त इत्यादि, द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य सारे साधन हम लोगों के लिए है, समुच्चय दिखा रहे हैं। इति श्रुति स्मृति व्य एकांत ज्ञान लाभ निमित्तत्व श्रद्धा प्रवृत्ति नाम, श्रद्धा आदि जो है ना ये सब के सब अवश्य ज्ञान के लिए निमित्त है, ये इनके बिना ज्ञान नहीं होगा, ये चाहिए, ये है, ये बताया। ठीक है, हमें देखते हैं एकांत, एकांत कहा था, एकांत माने क्या, एकांत ज्ञान लाभ निमित्तत्व श्रद्धा प्रवृत्ति नाम कहा था, एकांत माने नियतम आवश्यकम, आवश्यक है ये श्रद्धा आदि, यदि नहीं शास्त्र में श्रद्धा नहीं, गुरु में श्रद्धा नहीं, प्रणिपात आदि नहीं, तो ज्ञान होना संभव नहीं है, ये एकांत नियत नियतम आवश्यकम ज्ञान लाभे निमित्त तुम यावत, ज्ञान लाभ निमित्त है ये, इनके होने पर ही ज्ञान की प्राप्ति होगी, इनके बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, ये नियतम, ये बारह की टिप्पणी नैतैर बिना ज्ञानम संभव, एतैर बिना ज्ञानम न संभवती, ऐसा कहना इनके बिना ज्ञान नहीं होगा, मान प्रणिपात श्रद्धादि के बिना ज्ञान नहीं होगा, ये अर्थ है। आगे टीका में कहते अथ प्रणिपातादि व्यतिरेकेण न प्रजापति ज्ञान संभवती सामग्रिक भावाता, कहते हैं प्रजापति को भी तो वही स्थिति होगी ना, प्रणिपातादि करे है नहीं उसके पास, किसको नमस्कार करेगा, गुरु है नहीं वहां, सब प्रथम सृष्टि है वो, तो अथ प्रजापति आदि प्रणिपातादि व्यतिरेकेण प्रणिपात आदि के अभाव से न प्रजापति रवि ज्ञानम संबंध, प्रजापति को भी ज्ञान संभव नहीं होगा ना, फिर प्रणिपात उसको भी चाहिए, प्रणिपात किसको करे, कोई है ही नहीं, ज्ञान होगा नहीं, सामग्री अभाव, क्यों ज्ञान के सामग्री प्रणिपात आदि है, प्रणिपात आदि किसको करेगा, वो ज्ञान के सामग्री का अभाव होने से तो कैसे प्रजापति ज्ञान होगा, तो एक प्रश्न उठा दो उत्तर देते हैं अधर्मादि कहा, अधर्मादि निमित्त वियोग हेतुत्वाद कहा, प्रजापति को ज्ञान हो गया, अधर्मादि जो थे ना उसके वियोग निमित्त जो थे वो नष्ट हो चुका है उसका, अधर्मादि निमित्त वियोग हेतुत्वाद कहा, माने ये जो श्रद्धा आदि जो है अधर्मादि के निमित्त के वियोग के कारण होने से ये बता दिया। ठीक है, हमें कहते हैं प्रणिपातादेर ज्ञानोदय प्रतिबंधक निवर्तकत्वाद, प्रणिपात आदि जो है ना ज्ञान उदय होने में जो प्रतिबंधक होते हैं ना, उनके निवर्तक हैं, ये प्रणिपात आदि जो श्रद्धा आदि है, प्रणिपात आदि है सब ज्ञान के उत्पत्ति में जो प्रतिबंधक है उनके निवर्तक होते हैं, ये प्रणिपात आदेर ज्ञान उदय प्रतिबंधक निवर्तकत्वात, प्रणिपात आदि जो है ज्ञान की उत्पत्ति में जो प्रतिबंधक थे उनके निवर्तक है ये प्रणिपात आदि, इसलिए प्रजापतेश्च तन निवृत्तेर, प्रजापति को निवृत्त है सब, ये ज्ञान के जो प्रतिबंधक थे वो निवृत्त है, ज्ञान के प्रतिबंधक है नहीं उसमें, क्यों जन्मांतरे साधना आयत्तत्वाद, जन्मांतरे साधन के अधीन है उसके पास, पहले किया प्रणिपात आदि किया है उसने प्रजापति ने, श्रद्धा आदि प्रणिपात आदि सब किया है, पूर्व जन्म में साधना की श्रवण मनन आदि सब किया है, तो वो जो अभी जो ज्ञानोदय में प्रतिबंधक जो होते हैं प्रणिपात आदि, प्रणिपात आदि क्या करते हैं ज्ञान उत्पत्ति में प्रतिबंधक के निवर्तक होते हैं, वो प्रजापति के पहले जन्म में ही है सब, वो प्रजापति का जो ज्ञान उत्पत्ति के उत्पत्ति में प्रतिबंधक है उनके निवृत्ति में जन्मांतर साधन आए तो जन्मांतर पूर्व जन्म के साधन का अधीन है, वो पूर्व जन्म के साधन से उनके ज्ञान में जो प्रतिबंधक थे सब नष्ट किया हुआ है उसने, इसलिए आधुनिक प्रणिपात आदि ना बिना, आधुनिक जो प्रणिपात वर्तमान में प्रणिपात आदि नहीं किया प्रजापति ने, कि वो प्रथम सृष्टि है, इसके बिना ये स्मृत वाक्यात, पूर्व जन्म में जो श्रवण किया था उसका स्मरण हो गया वाक्य, अभी स्मृत वाक्यात जो स्मरण रूप वाक्य है वाक्यादेव ऐक्य दे संभव थी, प्रजापति को ऐक्य ज्ञान हो जाता है, जैसे कल का अधूरा काम आज ख्याल आ जाता है, रात्रि में तो भूल गया था बीच में किंतु आज ख्याल आ जाता है, ऐसे प्रजापति के पूर्व जन्म के साधन काम कर गए। ठीक है, ठीक है, तरही श्रवणादि व्यतिरेकेण प्रजापतेर ज्ञानम स्यात्, तब तो फिर श्रवणादि के बिना भी प्रजापति को ज्ञान हो, ये शंका आ गई। तरही श्रवणादि व्यतिरेकेण प्रजापति ज्ञानम स्यात् इति आशंक्य कहा कि श्रवणादि के बिना भी प्रजापति को ज्ञान हो, ऐसे शंका कर उत्तर देते हैं। वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासनांत साक्षात ज्ञान विषयत्वाद। अरे बाबा, ये श्रद्धा आदि जो है ना वो तो परंपरा से साधन है ज्ञान की उत्पत्ति में, किंतु श्रवण मनन निधिध्यासन जो होता है वो साक्षात ज्ञान के साधन बन जाते हैं, विशेष है कहा। ये टिप्पणी गलत जगह में, ये तरही मैंने नीचे आगे तरही आएगी उसमें है, ये एक एक पंक्ति बाद नीचे तरही है, वो छह नंबर टिप्पणी जो है ना आगे जो तरही आना वहां है ये। तो प्रजापति को भी तरही श्रवणादि व्यतिरेकाणापि प्रजापतिर ज्ञानम स्यात्, प्रजापति को श्रवणादि से के बिना भी ज्ञान हो, ये शंका करने पर कहा वेदांत श्रवण मनन निध्यासनाम च साक्षात ज्ञेय विषयत्वात्। वेदांत के श्रवण मनन निध्यासन जो होते हैं साक्षात ज्ञेय का स्वरूप विषय बन जाते हैं। एक टीका में कहते हैं न तैर बिना ज्ञानम कश्यचित विषयात्, माने श्रवण मनन निध्यासन के बिना वेदांत श्रवण मनन निध्यासन किसी को भी ज्ञान नहीं होगा। प्रजापति को पहले श्रवण आदि काम कर गए बात अलग है, किंतु किसी को भी ज्ञान नहीं होगा। न तैर बिना, तई माने श्रवणादि बिना, श्रवण मन निध्यास के बिना कश्यचित अभिज्ञानम न स्यात्, किसी को भी ज्ञान होना संभव नहीं है। प्रजापतेस्तु जन्मांतरीय श्रवण वशात, प्रजापति को कैसे हो गया, जन्मांतरीय जो श्रवण था उसके अधीन से हुआ है, जन्मांतर पूर्व जन्म का श्रवण है उसका वशात। इदानिम अनुस्मृत वाक्याद, इस काल में वही वाक्यों का स्मरण हो गया, पहले जो तत्वमसी आदि वाक्य सुना हुआ था उसी का स्मरण हो गया इस काल में प्रजापति को। तद उत्पत्ति इसलिए ज्ञान उत्पत्ति हो जाएगी, स्मरण से ही ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी प्रजापति को। पूर्व जन्म में श्रवण मनन निध्यासन किया है किंतु इस जन्म में उसी वाक्य को स्मरण करके हम ब्रह्मास्मि हो गया उसको, ये कहना है। तरही इस तरह में छह नंबर टिप्पणी लगना है यहां, तरी श्रद्धादिकमपि प्रतिबंध निवर्तक प्रजापतेर आदरणीय तन्निवृत्ति मंत्रेण ज्ञानोत्पत्ति अनुत्पत्ति आशंका। तरही तब तो श्रद्धादिकमपि, जो श्रद्धादि को भी प्रजापति को आदर देना चाहिए श्रद्धादि के विषय में भी, कि श्रद्धादि के बिना यदि ज्ञान नहीं होता है तो प्रजापति को आदर देना चाहिए, यही है। तरही ये छह नंबर टिप्पणी बोलते हैं प्रजापते श्रवणादि पूर्वक ज्ञान अंगीकारे, प्रजापति को भी श्रवणादि पूर्वक ज्ञान के स्वीकार करने पर श्रद्धादि भी स्वीकार करना पड़ेगा, उसके बिना भी ज्ञान नहीं होता, यही शंका है पूर्वादि की। तरही श्रद्धादिकमपि प्रतिबंध निवर्तक, प्रतिबंधक का निवर्तक श्रद्धादि है, ज्ञानोदय में जो प्रतिबंधक है उसका निवर्तक श्रद्धादि है, तो उस श्रद्धादि को भी प्रतिबंधक निवर्तक रूप से प्रजापतिर आदरणीय, प्रजापति को भी आदर देना चाहिए उनमें श्रद्धादि को। तन्निवृत्ति मंत्र ज्ञानोपत्ति अनुपत्य, माने यही है कि उसके निवृत्ति के बिना, प्रतिबंधक के निवृत्ति के बिना ज्ञान उत्पत्ति होना संभव नहीं है। तन निवृत्ति माने प्रतिबंधक की निवृत्ति, प्रतिबंधक की निवृत्ति के बिना ज्ञान उत्पत्ति होना संभव नहीं, और प्रतिबंधक की निवृत्ति कौन करते हैं श्रद्धा आदि, इसलिए श्रद्धा आदि में आदर देना चाहिए, यह शंका आगे पूर्वादि के। तब उत्तर देते हैं पाप आदि, कहा पापादि प्रतिबंध क्षय च आत्म मनसोर भूतार्थ ज्ञान निमित्त स्वाभाव्याद कहते हैं। देखो आत्मा और मन का जो तादात्म्य हो रहा है ये पाप के कारण है, जब तक आत्मा मन का साधन तादाद है तब तक पाप होता रहेगा, जब आत्मा और मन का तादाद में हट जाता है पाप समाप्त हो जाता है, यही कहना है। पापादि प्रतिबंध क्षय, पापादि के प्रतिबंध क्षय होने में आत्म मनसोर, आत्मा और मन के जो पापादि है, आत्मा और मन के संबंध से पाप होगा, माने न आत्मा में पाप है न मन में पाप है, मन जड़ है क्या पाप होना, आत्मा चेतन शुद्ध है इसमें भी पाप नहीं है, किंतु जब मिले हुई अवस्था में पाप होता है, यही होता है। तो आत्म मनसोर, आत्मा और मन के तादात्म्य अवस्था में जो पापादि थे वो पापादि का प्रतिबंध क्षय हो जाने पर यथार्थ ज्ञान निमित्त स्वभाव, यथार्थ ज्ञान के निमित्त भी स्वभाव बोले बताए वो होते हैं, कहा था टीका में ही बोलते हैं आत्म मनसोर मिथ संयुक्त यो, जब आत्मा और मन दोनों संयुक्त अवस्था में होते हैं, तादात्म्य अवस्था में होते हैं, संयुक्त यो माने तादात्म्य यो कहा हुआ है टिप्पणी में, तादात्म्यापन्न योग का, तादात्म्यापन्न हो जाते हैं जब ये दोनों अज्ञान दशा में आत्मा और मन को अलग नहीं कर पाते व्यक्ति एक ही मान के चलते हैं, उस काल में आत्म मनुष्योर मिथ संयुक्त हो परस्पर तादात्म्य होने पर संबंधी पापम, उन दोनों के संबंध से जो पाप होता था आत्मा और मन को एकता मानने पर पाप होता था, यत पापम जो पाप है, संबंधित पापम संबंधित पाप जो पाप है, तत्कार्य जो पाप का कार्य जो होगा राग आदि, यदि मन में पाप है तो विषयों में आसक्ति होगी, राग आदि उसका कार्य, तस्य अभेद ज्ञान उत्पत्तौ, उसमें जो अभेद ज्ञान उत्पन्न होने पर न पाप रहा न पाप का कार्य रहा, अभेद ज्ञान उत्पन्न, अहम ब्रह्मास्म में चला गया, आत्मा और मन के तादात्म्य हट गया, अहम ब्रह्मास्म में पहुंच, अभेद ज्ञान होने पर क्या होगा, तो कहते हैं उसका तस्य अभेद ज्ञान उत्पत्तौ प्रतिबंधस्य, जो प्रतिबंधक था पापादि, आदि से लेना राग आदि, विषय में राग आदि, वो सब नष्ट हो गए, पूर्वोक्तेन न्याय न क्षय थी, वही पूर्वोक्त न्याय युक्ति वही है, उस क्षय हो जाने पर प्रजापतेर ईश्वर ईश्वरानुग्रह, प्रजापति को वहां उस काल में कोई साधन नहीं है न होने पर ईश्वर के अनुग्रह से ही, अनुग्रह से ही स्मृत वाक्य जो स्मरण हो गया वाक्य, जैसे कल का वाक्य आज याद होता है प्रजापति को, ख्याल आ गया उसी वाक्य को, परमार्थ ज्ञानोत्पत्तो केवल केवल वाक्य, तत्वसी जो सुना हुआ था उसी वाक्य के द्वारा ही, परमार्थ ज्ञान उत्पत्तो, परमार्थ ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान, इस ज्ञान की उत्पत्ति में केवल केवल ज्ञान वाक्य का स्मरण ही निमित्तत्वात् निमित्त होने से, तस्य आधुनिक श्रद्धादि अतिरेकेण ज्ञानोदयपि, आधुनिक श्रद्धादि नहीं है, वर्तमान श्रद्धादि नहीं है प्रजापति में, उसके बिना भी ज्ञान उदय होने पर भी तद्विधि वही अर्थम न, ये श्रद्धादि का जो विधान है व्यर्थ नहीं, क्यों हम लोगों के लिए है वो श्रद्धादि, प्रजापति को होने पर भी हमारे नहीं है, इसलिए उसका विधान व्यर्थ नहीं है, श्रद्धादि का विधान व्यर्थ नहीं कहा। ठीक है, टिप्पणी 8-9 की, 8 में कहा एवं ज्ञान जन्म निमित्ताराम विकल्प समुच्चय संभवात्, ज्ञान के उत्पत्ति के निमित्त में विकल्प है, किसी को तप से ज्ञान हो गया, किसी को पूर्व जन्म के संस्कार से ज्ञान हो गया, किसी को सारे ये संचित करना पड़ा, हम लोगों के लिए सब चाहिए, जैसे सेतु केतु के लिए बहुत कुछ करना पड़ा, माने निमित्त समुच्चय का है, कहें कहीं विकल्प है, ये कहा एवं ज्ञान जन्म निमित्ताराम, ज्ञान उत्पत्ति के जो निमित्त हैं, विकल्प समुच्चय संभवात, विकल्प है समुच्चय भी है, प्रजापति में विकल्प दिखा, पूर्व जन्म के एक साधन काम कर गए, भृगु में तप दिखाई पड़ा, और हम लोगों के लिए श्रद्धा तात्पर्य आदि सब चाहिए, श्रवणादि भी चाहिए, ये दिखा। नवमिका श्रद्धादि विधि व्यर्थ नहीं होगा, प्रजापति कोई गान हो गया करके श्रद्धादि विधि व्यर्थ नहीं होगा, क्यों श्रद्धादि हम लोगों के लिए श्रद्धादि की आवश्यकता है। ठीक है, हम कहते हैं अस्माकम तद्वसादेव, हमारे लिए तो उसी श्रद्धा आदि के बल से ही, तद्वसात श्रद्धादि वसादेव, श्रद्धादि के बल से ही तद उत्पत्तिर बने कि अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान उत्पत्तिर, ज्ञान होने से वाक्य तात्पर्य आदि ज्ञानम सर्वेशाम, वाक्य के जो तात्पर्य ज्ञान सर्वेशाम एव ज्ञान साधनानाम आचार्यादिशु पुनर्विकल्प समुच्चयादि इत्यर्थः, हमारे लिए तो श्रद्धादि के बिना ज्ञान नहीं होगा, तद्वसादेव श्रद्धादि वसादेव तद उत्पत्ति ज्ञान उत्पत्ति होने से, तब वाक्य तात्पर्यादि ज्ञानम, वाक्य में जो तात्पर्य है श्रवण मन निध्यासन आदि वाक्य में जो तात्पर्य है, तात्पर्य ज्ञानम तत्परता है प्रणिपात आदि सर्वेशा ज्ञान साधना नम समय, सबके सब जो ज्ञान के साधन हैं उनका आचार्य आदि शु, जो आचार्य आदि जितने भी बताए ज्ञान के साधन में आचार्य वन पुरुषो वेद आदि जो बताया, ये सब आचार्य आदि शु साधने शु पुनर्विकल्प समुच्चय याद करता, कहीं विकल्प कहीं समुच्चय देखा है। ठीक है, अधिकारी भेदे ना ज्ञान हेतु शु विकल्पेपी, अधिकारी भेद से ज्ञान के कारण में भेद होने पर विकल्प होने पर भी, किसी अधिकारी को पूर्व जन्म के ज्ञान काम कर जाना, किसी अधिकारी को इसी जन्म में तब काम कर जाना, किसी को सारे श्रद्धादि के साथ भी सब कुछ चाहिए, ये सब अधिकारी भेदे न, अधिकारी भेद से ज्ञान हेतु शु विकल्पे भी, ज्ञान के कारण में भेद होने पर भी विकल्प होने पर भी तेषाम अस्माशु समुच्चय, हमें तो सारे सारे साधनों को समुच्चय हमारे लिए, ये जो दिखाए गए अन्य अन्य व्यक्ति के लिए कहीं विकल्प दिखाया है, किंतु हमारे लिए तो पूरे करना पड़ेगा, श्रद्धा प्रणिपात आदि सब कुछ चाहिए, श्रवण मनन निध्यासन सब चाहिए, यही होगा अस्माकम तु तेषाम अस्मासु समुच्चय, हमारे लिए तो सब समुच्चय है, हमारे में तो न श्रुति स्मृति विरोधो अस्ति इति उपसंहृति, यदि श्रुति स्मृति का विरोध नहीं होगा, प्रजापति को आवश्यकता नहीं पड़ी तो हमें क्यों आवश्यकता, ऐसा श्रुति में जो बताया आचार्य वन पुरुषो वेद श्रद्धावान लभते ज्ञानम तद्विधि प्रणपाते न आचार्य दैव विद्या प्रतिष्ठा प्राप्त द्रष्टव्य श्रोतव्य इत्यादि श्रुति स्मृति कोई भी हमारे लिए व्यर्थ नहीं है, सब सब करना होगा, कोई विरोध नहीं। इति उपसंग्रति तस्माद इत्यादि भाष्य में बोल दिया, तस्माद अहेतु तुम न जातु ज्ञान से श्रद्धा प्रणिपात आदि नाम, इसलिए श्रद्धा प्रणिपात आदि ज्ञान के साधन नहीं है, ऐसा नहीं है, अहेतु नहीं है, हेतु है। ग्यारह नंबर की टिप्पणी में कहा, उपसंग्रति में कहा, श्यान मतम इत्यादि न उपक्रांत उपसंहार, पूर्वादि ने श्यान मतम करके उठाया था, यहां से लेकर के इसका उपसंहार कर दे, श्यान मतम श्रद्धा बान लभते ज्ञान आदि सबके साथ बिना उपदेश के ही प्रजापति को यदि ज्ञान हो गया तो ये सबके साथ व्यर्थ हो जाएंगे, कहा था व्यर्थ नहीं है, ये सिद्ध कर दिया। पूर्व पृष्ठ बता रहे श्यान मतम से आरंभ किया था, 164 पृष्ठ में पूर्वादि की शंका में था, श्यान मतम श्रद्धा बान लभते ज्ञान ये व्यर्थ हो जाएंगे, प्रजापति को बिना उपदेश का ज्ञान हो गया तो ये शंका उठाई थी, ये व्यर्थ नहीं है, ये सिद्ध हुआ है। मान हमारे जैसों के लिए ये सब समुच्चय चाहिए, प्रजापति को आवश्यकता नहीं पड़ी तो हमें तो आवश्यकता है। आगे मंत्र होगा, आगे सबई नैवरे मे तस्मादेकाकी नरमते स दीप्तियम ऐक्षत सह एतावान आस यथा त्रिपुमांसौ संपरिशोक्तौ स इममेव आत्मानं द्विवधापातयत् ततः पतिश्च पत्नी च भवताम् तस्मादिदं अर्धव्रिकलम् इव स्व इति हस्माः याज्ञवल्क्य तस्मादयम् आकाश स्त्रिया पूर्यत एव ताम समभवत् ततो मनुष्या जायन्त सवै नैवरे मे तस्मादेकाकी नरमते स द्वितीयम् ऐक्षत सह एतावान् आस यथा त्रिपुमांसौ संपरिशक्तौ स इममेव आत्मानं देवधापातयत् ततः पतिश्च पत्नी च भवताम् तस्मादिदं अर्धभृकलम् इव स्वः इति हस्माह याज्ञवल्क्य तस्मादयम् आकाशः स्त्रिया पूर्यत एव ताम समभवत् ततो मनुष्या जायन्त। अब उस प्रजापति की सृष्टि के बारे में बोलना चाहते हैं। सवै नैवरे में स प्रजापति वै प्रसिद्ध है न रे में एव नैवरे में उसको अच्छा नहीं लगा, उसको आनंद नहीं आया, क्यों? तस्माद एकाकी, आज भी इसलिए एकाकी व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, अकेला घर माने अज्ञान अवस्था में है तो एकाकी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता, ज्ञानी तो एकाकी अच्छा लगेगा, ज्ञानी तो अकेला ठीक है, किंतु अज्ञान अवस्था वाले को अकेला अच्छा नहीं लगता। सवई नई बरे में सब प्रजापति नई बरे में वो प्रजापति माने आनंदित नहीं हुआ, तस्माद इसी कारण से तस एकाकी नरमते अकेला व्यक्ति आज भी आनंदित नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता, रति का अनुभव नहीं करता आज अकेला व्यक्ति। स द्वितीय ऐच्छत उसने द्वितीय की इच्छा की, द्वितीय व्यक्ति की इच्छा की, ऐच्छत इस इच्छायाम धातु लंग लगा आट आ जाएगा तो आट से जो वृद्धि होकर ऐच्छत बन गया, तो द्वितीय की इच्छा की, दूसरा हो जाए इसे इच्छा की, इच्छा करने पर कैसा होता है कहते हैं सह एतावान आसा, उस काल में जो प्रजापति ना इतना बड़ा शरीर का उसका परिमाण था, स एतावान आसा हो प्रजापति इतना बड़ा परिमाण वाला था, कितना परिमाण यथा त्रिपुमांसौ संपरिशक्तो, जैसे स्त्री पुरुष दोनों मिले हुए अवस्था में होते हैं, दोनों मिलने पर जितना परिमाण होता है, स्त्री पुरुष मिलने पर साथ होने पर जितना परिमाण वाला होता है उसी परिमाण का प्रजापति था, ये कहा स यतावान आसव, इतना परिमाण वाला था प्रजापति, कितना परिमाण यथा त्रिपुरमांसौ संपरिशक्त, जैसे त्रिपुरुष दोनों मिल जाते हैं तो जितना परिमाण होता है, पुरुष का परिमाण स्त्री का परिमाण मिलकर के जितना परिमाण वाला हो जाता है दोनों मिलकर, इतना परिमाण वाला प्रजापति था। स इममेव आत्मानम देवधा अपात, इसी शरीर को उसने दो भाग में बंटवारा किया, माने द्वितीय की इच्छा की, उसके पास दूसरा कोई साधन है ही नहीं, तो यही शरीर, इतना बड़ा शरीर उसका था कि जिसे स्त्री और पुरुष मिले हुए अवस्था में जितना बड़ा परिमाण बन जाता है, इतने परिमाण वाला था वो शरीर, उसे भी दो भाग में विभक्त किया। स इमम एव, इमम माने शरीरम, एव आत्मान, इसी शरीर को ही द्विधा अपातहित, इसी शरीर को दो प्रकार से विभक्त किया। तथा पतिश्च पत्नी जब, उसे क्या होगा, एक पति रूप में हो गया, एक पत्नी रूप में हो गया, एक मनोरूप में, एक शत्रुपा रूप में हो गया, वो दोनों ये कहते हैं। इसी शरीर को उसने विभक्त किया, प्रजापति ने विभक्त किया शरीर को, प्रजापति विभक्त नहीं हुआ, प्रजापति ने शरीर को विभक्त किया, प्रजापति ने दो बना दिया शरीर को, ये कहते हैं माने मनु और शत्रुपा रूप में बना दिया। कहते पतिश्च पत्नी जब बताम, एक पति हो गया और एक पत्नी हो गई, एक हिस्सा पति बन गया, एक हिस्सा, दोनों को विभक्त किया, दो विभाग कर दिया शरीर को। शरीर इतना बड़ा था, जैसे स्त्री पुरुष मिले हुए अवस्था में जितने परिमाण वाला होता है उतना परिमाण वाला उसका शरीर था, वो शरीर को दो भाग में विभक्त किया, तो एक भाग पति बन गया, एक भाग पत्नी बन गई। पतिश्च पत्नी च अवबताम, अभवत अवबताम, लंग लकार भू धातु, प्रथम पुरुष द्विवचन, दो बन गए ऐसा बोल रहे हैं, पति पत्नी दो हो गए। तस्मात इदम अर्ध विरगलम एव, इसलिए ये जो पुरुष का जो शरीर होता है ना, जैसे दो दल वाले अन्न होते हैं, जिस निकलने पर दो फाड़ होकर के निकलने वाले जितने होते हैं अन्न, धान जव आदि ऐसा नहीं है, ये जो चना आदि ऐसे होते हैं दो दल वाले हो जाते हैं, निकलते समय दो बन के निकलते हैं, तो यह आधा भाग के समान है पुरुष है, आधा भाग के समान स्त्री होती है। तस्माद इसी कारण दो, एक को दो किया था, तस्माद इदम शरीरम, ये जो शरीर है यह शरीर अर्ध विरगलम, जिस पुरुष का शरीर होगा आधा द्विदल के समान है, दोनों दोनों के समान नहीं है, आधा के समान है। स्व इति माने स्त्री, माने स्त्री ग्रहण करने से पूर्व अवस्था में आधा द्विदल के समान है, दो दल में से जो आधा भाग होगा उसके समान है, स्त्री आने पर पूरा हो जाएगा ऐसा बोलते हैं। हस्वा याज्ञवल्क्य ने ऐसा कहा। तस्मात अयम आकाशः, ये जो पुरुष में जो आकाश है आधा आकाश, स्त्रिया पूर्यते, स्त्री के द्वारा पूर्यते, स्त्री के द्वारा ही पूर्ण होगा, अकेले से पूर्ण नहीं होता पुरुष, स्त्री के द्वारा ही पूर्ण होता है, ये कहा। ताम समभवत, कहते वो जो स्त्री थी ना उसके साथ इसने संभोग किया, ततो मनुष्य आ जाए, इससे क्या मनुष्य की सृष्टि हो गया, सारी सृष्टि प्रकरण बताना है, चार पांच मंत्र इसमें आएंगे, ततो मनुष्य आ जाए, मनुष्य पैदा हो गए, ये कहा। तो उसके तत्पूर्व कोई भी एक ही प्रजापति था, तो प्रजापति अकेला होने से उसको अच्छा नहीं लगा, रति को प्राप्त नहीं हुआ, क्रीड़ा को प्राप्त नहीं हुआ, न होने पर उसने द्वितीय की इच्छा की, दूसरा हो जाए इच्छा की, इच्छा करने पर उसके शरीर इतना बड़ा था, जितने स्त्री पुरुष मिलते समय में जितना परिमाण वाला होता है इतना परिमाण वाला प्रजापति का शरीर था, उस प्रजापति ने अपने शरीर को ही दो भाग में कर दिया, दो भाग कर दिया, एक एक भाग पति बन गया, एक भाग पत्नी बन गई, एक माने पति माने वहां मनु है, दूसरे भाग शत्रुपा है, मनु शत्रुपा दो हो गए वहां, ऐसा नाम आ गया। इसलिए कहते हैं ये पुरुष का जो शरीर होता है ना अर्ध विरगल के समान है, जैसे अंकुर निकलते समय दो बन के निकलने वाले, जैसे कद्दू आदि के डालते हैं तो दो भाग होकर आता है, मत ये जो जो कद्दू आदि बोते हैं हम, तो जब निकलते हैं तो दो दल बन के आते हैं, तो करेले हैं कद्दू हैं जैसे जैसे हम डालते हैं ना, तो दो दल बन के आते हैं, दो बन के आते हैं, दो भाग होता है, तो आधा भाग के समान ही रहता है, जब तक स्त्री के साथ संपर्क नहीं होगा, विवाह नहीं होगा, तब उसके पहले पुरुष का शरीर आधा भाग जैसे ही रहता है, आधा द्विदल के समान होगा, द्विदल का आधा भाग, तो स्त्री के आने के बाद में पूरा हो जाता है, इसलिए इसका पुरुष का जो आधा आकाश भाग है, खालीपना है, वो स्त्री के द्वारा ही पूर्ण होता है, ये कहा। उसे जब हुआ तो प्रजापति ने क्या किया, वो प्रजापति की पुत्री कहलाएगी, प्रजापति तो मुख्य करता है, अपने शरीर को दो भाग बनाया, बना करके एक को पति बनाया, एक को पत्नी बनाया, प्रजापति स्वयं पति पत्नी नहीं बना, तो वो जो उसकी पुत्री हो जाती हो जो सदरूपा है उसके साथ ही संभोग कर दिया, तो ततो मनुष्य आ जाए, तो इससे क्या मनुष्य पैदा हो गए ऐसा आया, ये कहना चाहते हैं। समय हो गया है, भाष्य टीका फिर करेंगे, ही रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।